الضحى بعد سورة الليل نه ذکر کو انزول کې بعد سورة فجر نه دي د دې نه پس په یو مضمون سورتونه دي یو دا دواړه سورتونه سورة الضحى او نشرح تصلی د رسول نبی علیہ السلام د تصلی سورة الضحى کې بداغو شپږ احوال ذکر کی چې درې مخ کې د نبوتنا او درې بیا رستو او اول بیا شواهد ذکر کی داغه په کامیابی باندې داغه په ترقه او په کمال باندې چې دا شواهد دي. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى گواذی وقت صبا واللیل او شپه اذا سجا کلا چی پټ کی مخلوقات دا په زبان دی گواذی په دی باندې چې کله وحی بنشي او سوخه او خلق او شور زوګ جوړ کې اعتراضونه وکړل چې دی پیغمبر سره د بری نه رابطه کټ شو موږ سره اوس وحی نه راځي ځکه اول و سره د الله دوستی و اوس و سره دښمنی وکړه ا دې کې وحی راځه چې وحی راځه نو دا څه شو لکه سبا چې راو خوته او تیار لري شو د شپه د غمونو د مصیبتونو او د خلقو د شکونو او د شبهات نه پیغمبر راستا مثال د سبا دی او ته په داسې وخت کې رالی چې ولیلې ذا سجا شپه په حشوي وه شپه د شرک او د کفر او مخلوق په تیارو کې پراته وو دا په دې ګوادي ما ودعک ربک ما قلا نزه پرخه تا در رب ستا او نی تا سره دښمنی کړی ده دیکھو ده الله حکمت او چې وحی ساره شو شپاره سورہ یار سمره وللآخرۃ خیر لک من الاولا یو معنا دا آخرت ستا لپاره ډیر بهتر دی د دنیا نه ځکه آخرت کې خلوص دی پاک ساک کار دی نبا کی غم شتا نبا کی جنگ شتا نبا کی دشمنی شتا نبا کی لوگا و تندہ شتا پاک ساک شے دنیا خود غمونو ڈکا دا زبتونو ڈکا دا اوستاد پارے زکاوی چے ببل چاہو دورا بوج نشتا تا باندی دے اوستاد پارے دا آخرت دیر بہتر دفا دا دنیا میں نوزه کتبا د دنیا په وجه باندې زړه ته تکلیف نه راولې بلکې په دې باندې خپل لړ تسلی ورکې چې زره دنیا لږ وخت تیر وشي او آخرت خو بیا ډېر د خوشاله او دوی معنا دروستي کې دل د وحي دا ډېر بهتر دی استاد لپاره دلوم بنا وجه دا و چې ناسا پا وحی را لا او خلقو خطولو انتظار کو او دیرو خلقو ایمان راوڑو یو گورا دا خلق دروغ ہوئی دا آغا دا وحی را لا جبریل امین را گئی دیکھ دیر خیر و برکتو کا نفات ادریم دام دا چی ولل آخرت و رستے حالت ستا دیر ورده دلوم بی حالتنا دکا نبی علیہ السلام چی بنن فکرو کو بیدا سبانه روز خراسانا اسی تیره شو دیکی خمایسو نکلو نمخ کنه روز باوتا ډیره کم ښکاری ده چې اسمه پکې ونه کړ اسرانه لاړه نو زه کوي چې وروسته حالت استاد لپاره بهتر دی ژوند بینه امام بخاری ویلی دی چنما یو حضو بی اعمال النبی الاخر و فالآخر نبی علیہ السلام چی کم روستے عملی باغیبان باغیبان دی با عمل کولو چی باغیبان دی ذکر چی کس ناسخ منسوخ پکین و اغا مخ کی لڑو ار وسته عمل خو ناسخی منسوخ نه ای هغه له ډیر اعتبار ډیر ترجیح وای خان چې نبی اسلام په آخري عمر کې کوم عمل کړي ولا سوف یعطی ربک فترضا او زردا چې ضرب کی تعالی را رفستا او چت مقام نصب رضا شي چې هغه مقام د شفاعت کبرا دی بنی اسرائیل کی راغلیو کا نفع عسائی بعثک ربک مقاما محمودا مقام محمود بدل در کی تو پاگی رضا شی اس اغا احوال ذکر کی دری مخی او دری رستو علم یجدک یتیما فآوا ولی اللہ نوی منتی یتیم زید نو نتالی زیدر کن اول دنی کسر عبد المطلب ابیاد ترسر ابو طالب ووجدک ضالن فہدان یو معنی داد امون تیویتو محبت کو ان کے دین سرا قرآن تنازل کو ظالن محبن للہدایت سا دیر محبت ہو چما تبا دالار سنگا کلاوی گی بہدا او دویم من دیو تعالی نازوالن ایر ان کے نفہ دان تا تے یاد کرل چستانو سیر شیو ناغیدہ تے یاد کرل او درم من تیوی تو متحیر حیران و پریشان په دین پسې په حدام ساته دې ته کوستا پریشانی لري کله په قران سره او بل مونته وی ته ظالن چې ته رکشوي په شعب ابي طالب کې نبی رسول الله رکشوي او ځل کومه کې جديد مشرکان او پشعب ابي طالب کې بن کړل په دارا کې جنبر راځي چې وکاله او قدرې کالو نو نبی عليه السلام رخصيو په هغه ته تلارو کو وکنه بیا نو په داشوي مومنت شوي اصل اورم اوجدک ظالن او تی رک امنتی پا خلقو کے رکوی چانو پی جندی خوی دا عبداللہ زیر دے دا غیتر دے موری مورو بلار مردی بس پا مشرکانو کے رکوی فا حدا فا اظہر کا بالقرآن وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى امون تیوی تا محتاج نستاز لی غنی کو بی پرویک لی دمالینا اگه تا دیارو ضرورت رانو تا دادری حالتو نمخ کی مخ کیو ندری رستو فامل یتیما فلا تقهر هر چی یتیم دی کنا چی پخپل یتیم وی ناغتا غصمکا پخپل در بای تیر شوی جنفا دیتیم غلیر لوی حق دی کنا فا فامسا ایلا فلا تنهر او هر چی سوال گره دیم نوراتنا و تمکا ویم تو بخبلا محتاج وینو تا باندی وقت راگا لیو کنا نو سائل محتاج جراشی اغتا راتنا مکاو کاغا دا دنیا سائل وی او کاغا دا دین وی فاما بی نعمت ربی کا بحدیث او هر چی نعمت تی در افستا پتا باندی چه قرآن و سنت تی نو بیانی اے کوان استاذی مواردات چې په حدیث د دې بیان وکې چې الله تعالی تک ہدایت را لېګلې سورته